bu güzellikleri bize bahşeden, ihsan eden Rabbimize hamd eden en güzel olsun. Elbette güzellikler Rabbimizdendir. Bu arada bir hata ve kusur yaptıksa o da nefsimizdendir. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun inşallah. Evet, zannedersem bu tefsir hakikaten dünyada da yapılan bu ayet-i kerime kapsamında bu nitelikteki ilk tefsir olma özelliğinde. Hiç kimse bu şekilde tefsir yapmamıştır. Evet. Tabii epeyden beri de Allah razı olsun bahsediyorsunuz. Zaman da bir hayli uzadı. Siz de biraz yoruldunuz konuşurken. Evet. Müsaade ederseniz bir ara verelim. Tabii olur. Ben de memnun olurum. Muzaffer Yalçın abimiz, Selahattin abimiz ve Mehmet abimiz, Alaaddin abimiz bizlere birkaç tane ilahi söylesinler. Tabii. Biz de o sırada dinlenelim inşallah. Ondan sonra programımıza devam edelim muhterem hocamızla. Fakat bir kez daha belirtmek istiyorum değerli dinleyenlerimiz. Hocamızın burada bahsetmiş olduğu sünnetle ilgili olarak aklınıza takılan bütün her şeyi bizlere soru olarak iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız 285 7062 ve 285 7063. Ayrıca hocamızla sohbetimiz burada da bitmedi henüz. İlahilerden sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Çeşitli sorularla sünnet hakkında ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında, sahabe hakkında çeşitli sorularla inşallah hocamızdan gerektiği şekilde istifade etmeye çalışacağız. Ne kadar istifade edersek o bizim için kârdır diyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Radyo Hedef FM 91.8 sizin sesiniz. Celali cemali ara ki bulasın, Celali cemali ara ki bulasın, Mecnun-u Leyla'yı ara ki bulasın, Mecnun-u Leyla'yı ara ki bulasın, ara ki bulasın. Kelamda kitabı, kitapta hikmeti, kelamda kitabı, kitapta hikmeti, hikmette sünneti ara ki bulasın, hikmette sünneti ara ki bulasın, ara ki bulasın. Sıddık'ta cömertli, Ömer'de mertli, Sıddık'ta cömertli, Ömer'de mertli, Osman'da edebi ara ki bulasın, Ali'de yiğitli ara ki bulasın, ara ki bulasın. Zerrede küreyi, damlada deryayı, zerrede küreyi, damlada deryayı, sırdaki noktayı ara ki bulasın, sırdaki noktayı ara ki bulasın, ara ki bulasın. Dervişin bendinde, nefsini yendinde, dervişin bendinde, nefsini yendinde, hatayı kendinde ara ki bulasın, kusuru kendinde ara ki bulasın, ara ki bulasın. Dervişler çeker hu, tevhidde gizli bu, dervişler çeker hu, tevhidde gizli bu, vahdette sırdır bu ara ki bulasın, vahdette sırdır bu ara ki bulasın, ara ki bulasın. Parmağını kaldıran kameri parçalayan, parmağını kaldıran kameri parçalayan, putlar yere seren var yere seren Resulullah'dır Resulullah. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salata selam ederiz. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salata selam ederiz. Ağaçlar dile geldi, taşlar seni zikretti. Ağaçlar dile geldi, taşlar seni zikretti. Resulullah'dır diyerek hepsi şehadet etti. Resulullah'dır diyerek hepsi şehadet etti. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salatı selam ederiz. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salatı selam ederiz. Rabbim Habibim demiş, ismiyle birleştirmiş. Rabbim Habibim demiş, ismiyle birleştirmiş. Seni zikretmeyeni imandan mahrum etmiş. Seni zikretmeyeni imandan mahrum etmiş. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salatı selam ederiz. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salatı selam ederiz. Gökteki vezirleri Cebrail Mikail'dir. Gökteki vezirleri Cebrail Mikail'dir. Yeryüzündekileri Ebu Bekir Ömer'dir. Yeryüzündekileri Ebu Bekir Ömer'dir. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salatı selam ederiz. Biz seni çok severiz, şefaatin dileriz. Gece gündüz durmadan salatı selam ederiz. Anam atan tatlı canım kurban olsun ya Resul. Biz seni çok severiz. Gündüz durmadan salatı selam ederiz. Gökte Radyo Hedef, FM 91.8, sizin sesiniz. Ya Resulallah, annem hasretine yandı Fatıma senin. Ya Resulallah, muhtacız sana. Ya Habiballah, aşığız sana. Ya Nebiyallah, hayranız sana. Ya Resulallah, selam aleyk. Attılar oku, kıydılar Hüseyin'ime. Annemin sablandı kabrinde. Radyo Hedef FM 91.8 Sizin Sesiniz. Saadet Bahçesi'nde muhterem Abdullah Faruki Hoca Efendi ile olan beraberliğimiz sürüyor. Kendisine Cenab-ı Hak sonsuz razı olsun, buraya kadar teşrif ettiler. Ve bizleri sünnet-i Resulullah hakkında çok güzel aydınlattılar. Fakat biz istiyoruz ki istifademiz daha da ziyadelesin. Burada bitirmeyelim, devam edelim. Zaten ben az önce parça arası verdiğimizde Allah razı olsun Selahattin abi, Mehmet abi ve Alaaddin abinin söylemiş olduğu, Ahmet abinin de defle iştirak ettiği, eşlik ettiği o güzel ilahilerde çıkıp bazı telefonları dinlediğimizde, bazı telefonlara baktığımızda genelde dinleyicilerimizin aşağı yukarı %99'undan çok güzel şeyler işittik. Çok güzel sorular işittik. Ve şu ifadelere rastladım ben. Hakikaten bunlar bizi de mesrur etti. bu zamana kadar çıkıp bazı profesörler televizyon ekranlarında veyahut da radyolarda veya gazetelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hakir görerek, hor görerek bazı beyanatlarda bulunuyor ve bunlara bizim sesimiz çıkmıyordu. Bizim yüreğimizi soğuttunuz bu açıklamalarla diyerek hocamıza teşekkürlerini tebliğ ettiler. Kendilerinden de Allah razı olsun katılan dinleyicilerimizden. Onların sorularına inşallah bir 25 dakika veyahut da yarım saat sonra cevap vereceğiz. Hala bizi arayabilirler. Bir de ben programdan önce Sayın hocamızla buraya gelirken kendisinin çok güzel bir sözü olmuştu. Müsaade ederlerse onu da ben belirtmek tabii, buyurun, istiyorum. Buyurun. Dedi ki evladım bu sünnet hakkında bu Allah'ın ayet-i kerimesi karşısında kim isterse çıkıp bana istediği şekilde soru sorsun. Muhakkak onların hepsinde açıklamaya Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği güç nispetinde kadiriz dedi ve benim de çok hoşuma gitti. Yani bir çeşitte bu sünneti hakir gören, sünneti hor gören insanlara meydan okuma. Eğer o insanlar bu görüşlerinde hala diretme cüretkarlığını gösteriyorlarsa onlar da sorularını bize iletebilirler. Bu arada iki tane kan anonsumuz var. Ben onları belirteyim. Ondan sonra inşallah sohbetimize başlayalım. Efendim AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Gazi Hastanesi çocuk bölümündeki Kadir Bey'e müracaat edebilirler. Telefon numarası 214-10-0 dahili hattı 6097. Tekrar edeyim, AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Gazi Hastanesi çocuk bölümünde Kadir Bey'e başvurabilirler. Telefon numarası 214-10-0 dahili hattı 6097. Bir de sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç var. Sanatoryum Hastanesi Kan Merkezi'nde Ahmet Ulus Bey'e müracaat edebilirler. Telefon numarası 355-25-10 dahili hatta 13-65. Tekrar edeyim bunu. Sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler sıfır RH pozitif Sanatoryum Hastanesi Kan Merkezi'nde Ahmet Ulus Bey'e müracaat edebilirler. Telefon numarası 355-25-10 dahili hattı 13-65. Bu kan anonslarından sonra biz tekrar sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Benim sizin sohbetiniz esnasında merak ettiğim dinleyicilerimizden de bu sorular genelde geliyor efendim. Buyurun, bunu buyurun. Sormak istiyorum tabii, özellikle. Buyurun efendim. Şimdi mesela bazı profesörler çıkıyorlar diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da neticede bir bizim gibi beşerdi. Ve beşer olması hasebiyle de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl ki bu Kur'an gelmişse, Kur'an'a muhatap olmuşsa biz de onun gibi Kur'an'a muhatap olabiliriz ve Kur'an'dan hüküm çıkarabiliriz. Direkt Kur'an'la amel etsek olmaz mı şeklinde ifadeler oluyor. Acaba her insan direkt Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarabilir mi? Veyahut da herkes Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabilir mi? Direkt Kur'an'la amel edebilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı geçip. Peki, teşekkür ederim. Şimdi zaten o ayetin tefsirinde dikkat edersen sen, onlar ben saymıştım hepsini. Ama yine tekrar edebilirim bunları. Saymıştım tek tek. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in şahsında bütün ümmete gelmiştir. Evet. Ama bunun en büyük tesircisi yine Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayet-i kerimeden buyurdunuz, yani ben de beşerim buyurmuş değil misiniz? Evet. Evet. Ben de beşerim, ben de sizin gibi yer içerim, evet. Dünya hayatı yaşarım ama aramızdaki fark bana vahiy gelir. Evet. Şimdi bazı insanlar bu ayet-i kerimenin şu kısmına aldanıyorlar. Biz de beşeriz, o da beşerdir, o da bizim gibidir. Evet. Yani o da niyeti bir insandır, biz de insanız. Ama burada Mola Cami güzel bir kelime konuşmuş. Çok çeşitli taşlar vardır. Kaldırım taşı var. Evet. Yakut taşı var. Efendim, affedersiniz, hela taşı var, evet. Ve zümrüt taşları var. Evet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zümrüt taşları gibidir. Taş, tuvalet taşı da var. Evet. Kaldırım taşı da var. Efendime diyen çeşitli taşları var ama Resulullah o zümrüt gibi taşlar gibidir. Yani bu insanlık içinde aynı öyledir. Ve vahiy acaba kaç kişiye geliyor ki? İşin inceliği burada aslında. Allah kiminle konuşuyor acaba? Her an ve ma yantiku anil hava in huva illa vahyun yuha diyor Cenab-ı Hak. O ne konuşuyorsa boş konuşmaz. Hareketleri de boş değildir. Cenab-ı Hakk'ın emriyle hareket eder, emriyle konuşur. İşte milletin bu inceliği kavrayamadığı incelik burasıdır. Yani bir peygamberi kendileri gibi görüyorlar. Halbuki sabah akşam ona vahiy geliyor. Her an ilham geliyor. Peygamberlerde iki nur vardır. Biri velayet nuru, bir de nübüvvet nuru var. Nübüvvet nuru ile malum cibil vasıtasıyla gelen emirler, ama velayet nuru ile direkt olarak Cenab-ı Hak'tan aldığı, işte ilhamla aldığı, vahiy ile aldığı emirlerdir. Her an vahiy gelir. Acaba bu insanların hangisine aşağı yukarı 1400-1500 sene geçmiş, daha da geçecek, bu kadar milyonlarca milyarlarca insan gelmiş. Acaba bunların hangisine bir vahiy gelmiştir? Bak, hiç kimseye gelmemiştir. En üstün odur. Her an Cenab-ı Hak ondan konuşuyor, onu uyarıyor ve ona lazım gelen emirleri veriyor. Onun için insanlar bu sırrı anlayamıyorlar. Yani biz de insanız. Biz de, o da bizim gibi insandır. Evet. Olur mu canım, sen de insan? Muhatap dur. Hadi sen de muhatap ol bakayım Allah'a. Evet. Sen de o emirleri al bakayım. Alabiliyor musun? İşte bazı alimlerimiz de, yani bazı müfessirlerimiz, bazı meal yazan alimlerimizler de işte buradan bazı hatalara düşmüşler. Biz Duha Suresinin tefsirini yaptığımız zaman da ayet-i kerimelerde öyle hatalara düşmüşler ki, yani insan hayret ediyor. O koskoca, o alimler, o ilimlerin nasıl o hataya düşmüşler? İnşallah vakit olsa da, ya da başka bir programda o yaptığımız ayet-i kerimeleri inşallah burada bütün kardeşlerimizin böyle huzurunda tek tek anlatsam da onlar da bakacaklar ki hakikaten hataya düşmüşlerdir. İşte peygamberi kendileri gibi görüyorlar. Zavallı, senin her anın günah, her anın harap, ama o daima Allah'tan birlikte ve Allah ona haberdar, konuşuyor ve yapıyor. Sen neyi biliyorsun ki? Ramazan'da bir Ramazan'la ilgili bir ayet-i kerime geliyor. Siyah iplik, beyaz iplerin, yani bir belince oluncaya kadar yiyin, için, ama beyazı görünce de kesin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin evine gidiyor. Bakıyor ki yastığının altında bir kabar. Ama da yastığın kabarıkmış diyor. Bir şaka yapıyor kendisine. Ne var bunun altında? Ya Resulallah, işte siyah iplikte beyaz iplik var altında. İşte bunları suhurda kullanıyoruz. Yiyip içiyoruz. Beyaz iplik belli olunca hemen kesiyoruz. Efendimiz gülümser. Öyle değil diyor. O siyah iplikteki maksat gece, beyaz iplikteki maksat gündüzdür diyor. Bak, bir sahabe ki Allah Resulü'nün muhatabı, arkadaşı, her gün sabah akşam ayet geliyor onlara. O bile bunları ayetleri anlamadan zorluk çekmişler. Evet. Anlayamamışlar. Öteki insanlar nasıl anlarlar bunları? Nasıl anlayacaklar bunlar? Ki anlamaları mümkün değil. Ancak bu ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'in şahsında, yani nuzulü peygamber şumuri ümmettir, insanlardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz'in anlayışıyla bizim anlayışımız bir değil. O başka şekilde yaratılmış. İnsan şeklindedir ama başka bir şekildedir. O, çünkü Allah'a muhataptır. Hani kaç kişi bu insanın içinde Allah'a muhatap olan kaç kişi var acaba? Vahiy alan kaç kişi var? Emir alan kaç kişi var? Hiç yok. O bakımdan mümkün değildir. Yani peygamber gibi anlamamız mümkün değil. Çünkü onun şahsında Kur'an, peygamberin bir şefi vardır. İnsan, Kur'an, Kur'an, insan, iki kardeş gibidir buyuruyor. Ve Hazreti Ayşe'den gelen bir haberde Resulullah yaşayan canlı bir Kur'an'dır diyor. Çünkü o Kur'an'daki ayetleri eğer Resulullah, yani pratik hayatında tatbik etmese onları, o Kur'an'daki dinin güzelliği ortaya çıkmaz. İşte o dinin güzelliğini ortaya çıkaran Resulullah'tır. Ha, kim Resulullah'ın yaptığı gibi bu hareketleri yapabilir? Kim bu sıkıntılara dayanabilirdi ki bu küfarın karşısında bu dini yaydığı zaman kim bu kadar sıkıntılara tahammül edebilirdi? Her tarafını yara bere yaptılar. Çocuklarını kestiler. damatlarını kestiler, aile efradını bütün şehitler. Bu kadar dayandı ve bu dini bu hale getirdi elhamdülillah. Allah'ın emirlerini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini böyle bu kadar geldi. Elhamdülillah o sıkıntılara katlandı ve geldi. Hiç bizim bizle bir peygamber bir olmamız mümkün müdür? Evet. Olmaz, mümkün değildir. Bir de benim daha evvelden sizden işittiğim gene bu ayet-i kerime ile ilgili olarak kul innema ene beşerun mislukum, ben de sizin gibi bir beşerim ayet-i kerimesinde, yani çoğu kimse peygamberi bir melek olarak bekliyorlar da Cenab-ı Hak peygamberin de neticede bir beşer olduğunu belirtmek amacıyla bu ayet-i kerimeyi gönderdi şeklinde de ben daha evvel sizden evet, işittim. Şimdi sohbette demiştim işte Ebu Cehil falan o arkadaşlar, onlar da madem ki peygamber gibi bir melek olmamalı mıydı? Etrafında melekler çarşıda bazar gezmemeli miydi? Evet. Yani bir gelip de bir yetimden mi bu yani bir peygamber çıktı? Evet. Halbuki daha içimizde eşref insanlar vardı diye evet. Sözler yapmışlardı. İşte Cenab-ı Hak bunların bu sözlerin üzerine bu evet. Ayet-i kerimeyi indirmiştir. Evet. Bir soru daha gene öğretmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Allah razı olsun, bu sünnet açıklaması hakikaten çok güzel. Sünnetle birlikte bizim anladığımız sizin bu sohbetinizden sünnet sadece yapılması gerektiği takdirde, sevap alınan yapılmadığı takdirde günah olmayan davranışlar değil. Değil. Sünnet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tıpkı Kur'an hakim gibi uymamız gereken davranışlar. Evet, emirlerdir. Emirleri. Ancak bunların içerisinde hepsi farz derecesinde değil. Değildir. Bazısı farz derecesinde, bazısı vacip, bazısı da sünnet derecesinde. Bununla beraber, yani bununla ilgili olaraktan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insanların göstermesi gereken hürmet ne acaba? İnsanların Allah Resulü'nün bu güzelliği karşısında onlara teslim olmaları, Resul'a teslim olmaları, onun sünnetlerini en güzel bir şekilde yaşamalı ve yaymalı. Ki bu Resul Efendimiz'in getirdiği dinin o güzelliğine ona da istifade edebilsinler. Evet. Yoksa o Cenab-ı Hakk'ın yanında zaten Allah ona şahit olarak kafi gelmiştir. Evet. O vasiyesini yapmıştır. Bütün sahabeyi toplamıştır. Şahit olun ki ben tebliğ yaptım mı Veda Hacı'nda herkesin önünde efendim, bütün insanlar da oradaki sahabeler de evet bu vasiyeni yaptın diye şahit etmişlerdir. Allah kendinden razı olmuştur. Evet. Ama biz de bu güzel dinin güzelliklerinden istifade etmek ve insanlara faydalı olmamız için Peygamber Efendimiz'in o güzel ahlakıyla, o güzel sünnetiyle, o güzel edepleri edeplenirsek bütün insanlığa bir çığa açmış, insanlığa da bir rahatlık getirmiş oluruz. Evet. O bakımdan kim ki Resulullah'a uyarsa dünya ve ahirette hayır bulur. Kim ki ona asil olursa dünyada da zelil olur, ahirette de zelil olur. Ayet-i kerime de var. Evet. Kim peygamber uymasa Allah daha o dünyada ki onun rezilidir. Evet. Evet efendim. Bir de bizim mesela dikkatimizi çekiyor efendim. İşte diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken, hatta bir televizyon programında da ben bunu işitmiştim. Bir bayan profesör, kendi gibi beyi de bir hukuk fakültesinde profesör, çıktı dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den bahsederken, Ayşe'de tam yani onun ifadesi olduğu için söylüyorum, yoksa katiyen Hazreti Ayşe validemiz hakkında böyle bir sözü almak bizim haddimize düşmez de, Ayşe'den gelen bütün rivayetler yalandır dedi. Ve bu meyanda dikkat ediyoruz, bazı profesörler çıkıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken Muhammed diye bahsediyorlar. Yani sanki 40 yıllık bir arkadaşıymış gibi. Bu tür ifadeleri nasıl buluyorsunuz acaba? Bunlar, doğru mu? Peygamber Efendimiz'i çok